Dumnezeu să așeze sufletul lui unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui. De la Hristos Împăratul cel fără de moarte, Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluie. Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat pe moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, Însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului Tău, Adrian, cu tot neamul lui cel adormit, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală a săvârșit el cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i, Dumnezeu, că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului Tău, Adrian, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purea și vecii vecilor! Amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Prea Sfințite, Sfântuile, binecuvintă! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și tuturor lăudaților apostoli, ale preacuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri și ale tuturor Sfinților, sufletul robului său, Adrian, mutat de la noi în locașurile drepților, să-l așeze. Amin. Lui Abraham să-l odihnească. Amin. Cu drepții să-l numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Odihnă pe Doamne sufletului adormitului robului Tău, Adrian, și pe lui Doamne veșnică pomenire. Veșnia, pomenire. venire veșnică. Iată adunare, iubiți confrați, în acest ceas trist al istoriei noastre, îndurerata Basarabiei este alături de îndurerata României. Adrian Păunescu, Păunescu s-a născut în satul Copăceni, în preajma orașului Bălți, avându-i ca părinți pe învățătorii Constantin Păunescu și Floare Ispas. Ei au venit acolo în Basarabia să predea lecții de limbă română, de credință românească și de adevăr. Aceleași lecții le-a preluat poetul Adrian Păunescu, sub formă, bineînțeles, de poeme, de cântece devenite șlagăre și de atitudini luate în presă la diferite manifestări în cadrul Congresului Spiritualității Românești, a cărui președinte de onoare a fost mai mult timp, membrii Ligii sunt aici, înduliați și ei, și sub formă de luări de atitudine în Parlamentul României și în cadrul Consiliului Europei. Adrian Păunescu nu a fost un poet în sensul obișnuit al cuvântului, a fost un rapsod, un cântăreț epic al neamului, al întregului neam românesc. Îndoliată adunare, țin să vorbesc și despre marea prietenie a lui Adrian Păunescu cu Grigore Vieru. Prietenie care s-a pus sub semnul idealurilor unirii și a unității spațiului românesc. Dragi prieteni, Adrian Păunescu a făcut ultimul drum tot în Basarabia pentru a primi titlul de membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei. Gest pe care, după părerea mea, fiind și eu membru și membru al Academiei Române, trebuia să o facă și Academia Română. Acum îl invit la microfon pe domnul academician Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei. Magnifică. Ambii au fost poeți misionari.